Capitolul 2, data trecută, acum două duminici, pentru duminica trecută luăm o pauză, învățam practic cum să avem relații bune, sănătoase în jur. Bun, important să ai credință, dar când vine vorba de trăirea ei, învățam că nu e așa de ușor în relațiile unii cu ceilalți. Este credința mea benefică? Mă ajută cu ceva în materie de relații? Spuneam că întrebarea corectă, dacă e să luăm o idee din tot ce învățam la trecută, nu este să pur și simplu să mă întreb cine este aproapele meu. Vă aduceți aminte de pilda samariteanului milostiv pe care o spune Domnul Iisus la un dat. Și întrebarea corectă este pentru cine pot să fiu aproape. Nu cine este, pentru că apropo, nu trebuie decât să deschizi ochii bine și să ieși pe stradă. Și tu puțin în București să-ți dai seama că sunt o grămadă de oameni în nevoie. Dar pentru cine pot eu să fiu aproape? Exemplul Domnului Iisus era specific. O anumită persoană era în nevoie și o să privim chiar și astăzi asupra acestui exemplu. În materie de practică de viață. Și spuneam noi că Dumnezeu practic vrea să ne punem în practică ceea ce credem despre El. Spuneam că dacă cred că Iisus este Dumnezeu, atunci lucrurile nu sunt la întâmplare. Lucrurile înseamnă că oamenii din viața mea nu sunt la întâmplare. Oameni pe care ajung să-i cunosc. Pentru că Scriptura ne învață că facem bine și o să vedem astăzi mai exact când vine vorba de cum să am relații bune în practică celor care sunt aproape. Celor care sunt lângă mine, care au aceleași convingeri cu mine. Poate vi se pare egoist lucrul ăsta, dar o să vedeți de fapt că făcând bine celor care sunt lângă noi, cei care ne înțeleg, avem aceleași valori, avem șansa să ne întărim, să ne încurajăm unii pe alții și împreună să putem să facem mai mult bine și mai bine bine. Ați văzut diferența? Pentru că cele mai multe ori ne găsim prea obosiți de ceea ce facem. Ne descoperim, ne găsim prea descurajați. De ce? Pentru că facem separat. De cele mai multe ori. Și obosim. Sunt prea mulți în nevoi ca să facem binele separați, singuri. Ce rost are să ajut, de exemplu, pe oameni dacă nu pot să ajut și să fiu de ajutor în familia mea? Dar lucrul acesta ține de felul în care eu îl cunosc pe Dumnezeu și înțeleg că El spune fii lumină și fii aproape pentru cei imediat lângă tine. Fii tu aproape. Și primul loc unde începe este familia și apoi locul de muncă, dar de cele mai multe ori. Și să-mi spuneți dacă greșesc. Ajungem să avem cele mai proaste relații cu cei din familie. De ce? Pentru că luăm de-a moca. Mă cunoaște. E al meu. Mă îndură. Dar oare până unde ajungem în halul ăsta? Cum este să pleci pe mare cu un echipaj care fiecare își face de cap? În niciun caz nu ajungem prea departe. Nu trebuie să citim toate pânzele sus ca să ne dăm seama de treaba asta. Și învățam noi în primele 13 versete, practic, din capitolul 2 din Iacov, că ceea ce credem despre Iisus Hristos, ceea ce credem despre Harul Lui, ceea ce credem despre Cuvântul Lui, se aplică foarte mult în felul cum trăim unii cu ceilalți. De exemplu, dacă eu mi-aduc aminte în fiecare zi că iertarea mea de la Dumnezeu este har, nu o merit, mă voi purta cu aceeași har față de cei din jur. E mult mai ușor. S-a demonstrat științific, dacă nu mă credeți pe mine. Oamenii credincioși au relații mult mai bune. Oamenii care au convingeri puternice influențează felul în care trăiesc unii cu ceilalți. De ce? Pentru că sunt puternice. Nu renunță la ele. Oamenii care își iau în serios credința rezistă prin viață. Rezistă la conflicte. Și astea sunt lucruri pe care, apropo, o să le vedem și în alte ipostaze în această carte. Astăzi mergem practic mai departe în capitolul 2, de la versetul 14 și haideți să știm practic unde merge credința. Spuneam credința, ce credem noi ne influențează relațiile. Astăzi o să vedem că credința noastră poate fi adevărată sau falsă. De fapt, falsul are mai multe forme. O să vedem cum. Capitolul 2, versetul 14. Frații mei, la ce folos dacă cineva vă spune că are credință, dar nu are fapte? Poate o astfel de credință să-l mântuiască? Să-l salveze? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana zilnică, Iar unul dintre voi le spune, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă. Însă nu le dă cele necesare trupului, de subliniat, cele necesare trupului. Ce folos, tot astfel, și credința, dacă nu are fapte, este moarte în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credință, iar eu am fapte. Arată în credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul. Bine faci. Dar și demonii cred și se înfioară. Of, om fără minte, Unidan, apropo, îmi place traducerea de aici, versiunea. Of, om fără minte, vrei deci să pricep că credința fără fapte e zadarnică? Avram, și acum dă două exemple. Avram, strămoșul nostru, n-a fost el îndreptățit prin fapte atunci când l-a oferit pe fiul său Isaac pe altar? Duminica trecută chiar asta studiam, Geneza 22. Dacă vă aminte până cu Jean, cum Dumnezeu i-a spus lui Avram, adun pe fiul tău ca jertfă, pe singurul tău fiu. Și iată cum e pus aici în lumină. Credința demonstrată prin fapte. Atunci când l-a oferit pe fiul său Isaac pe altar, vezi deci că credința a lucrat împreună cu faptele lui și credința a fost făcută desăvârșită. Sau am putea spune, apropo, cum învățam aici, a fost cum? Ce s-a făcută de săvârșită? Maturizată, așa cineva e, a fost atent, a învățat lecția. Deci credința a fost maturizată, credința lui, prin fapte. Astfel a fost împlinită Scriptura care spune, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și el i-a socotit acest lucru dreptate sau îndreptățire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți așadar că un om este îndreptățit prin fapte și nu numai prin credință. Deci să subliniem că spune prin fapte și nu spune că nu prin credință, ci nu numai prin credință. În același fel, al doilea exemplu aici, și prostituata Rahav sau curva Rahav. N-a fost ea îndreptățită prin fapte atunci când i-a primit bine pe cei, pe mesageri și i-a trimis înapoi pe un alt drum? Acum, așa cum trupul fără duh este mort, tot astfel și credința fără fapte este moartă. Avem subiectul acesta, credință și fapte. Dar ca să nu ne, așa, să nu fim confuzi de la început, am zis, mergem pe aceeași idee care porneam de la începutul acestei cărți. Practic această carte spunea că este manualul cum să. Cum să trec prin încercări, cum să trec prin ispite, cum să mă port prin ispite, cum să citesc această carte, Cuvântul lui Dumnezeu, ce trebuie să am, cum să-mi trăiesc credința la modul practic și astăzi, cum să avem o credință adevărată. Apropo, știți că există credință falsă? Și dacă ne-am pune întrebarea, eu ce fel de credință am? Ce am răspunde? Spuneam că această carte, de fapt, Iacov ne provoacă, spune că e ca oglindă. Ne uităm în ea și vedem cum suntem. Cine suntem? Astăzi privim în această carte, Cuvântul lui Dumnezeu, și vedem ce fel de credință avem. Trebuie să ne punem întrebarea asta. E întrebare pentru maturi. Ce fel de credință am? Cum e credința mea? Adevărată sau falsă? De fapt, așa cum spuneam mai înainte, falsul are mai multe forme. Și astăzi vorbim despre o credință care poate fi moartă, o credință moartă, și vorbim, dacă ați observat, să zic unii dintre voi ați fost atenți, de credința demonilor sau credința drăcească. Știați că și dracii cred? Și dracii au credință. Și o să vedem că nu orice fel de credință s-ar putea să fim surprinși de ceea ce de fapt Iacov implementează aici când spune credința demonilor. Dar există și o credință adevărată. Ea se numește, o să vedem, practică sau dinamică sau activă, cum vrem. Hai să privim la primele practic 4 versete, de la versetul 14 la 17. Frații mei, la ce folos dacă vă spune cineva că are credință? Ați observat primul lucru care, probabil că am început să-mi dau seama despre cum stau lucrurile spirituale, primul lucru care l-am observat este că românii toți cred. Toți cred. Nu există român care spune că nu crede. Orice român adevărat are credință. Că noi suntem mai vechi decât Hristos, spunea cineva. Nu spunea chiar așa, spunea, păi suntem dinaintea erei noastre. Dar ce o însemna înaintea erei noastre? În fine, zelul e mare câteodată. Dar de fapt, spune aici, frații mei, ce folos dacă cineva vă spune că are credință, dar nu are fapte? Practic, de ce ne lovim noi aici? Știți, credința Nu este un sentiment așa nebulos. Cum spun unii, o imaginație pură. Sau cum spunea, mă uitam peste citate, că unul din pasiunile mele se mă uit peste ce au spus oamenii mari, citate. Spunea, da, credința este alegerea de a nu gândi. Mă, chiar așa să fie. E clar că aluzia este, e mai ușor să zici că crezi decât să gândești tu cu creierul tău. Dar problema este că sunt lucruri, o grămadă de lucruri pe care oricum noi n-avem ce să facem cu ele pentru că nu le înțelegem. Ce faci aici? Pur și simplu nu crezi? Pentru că nu înțelegi? E cam mică, cum spuneam într-un studiu trecut, alegem să fim mici când pur și simplu nu credem pentru că nu există evidențe. Cineva spunea foarte frumos, credința nu este să crezi în ciuda dovezilor, puține, de exemplu, ci să asculți în ciuda tuturor consecințelor. Adică să fii credincios în ciuda tuturor consecințelor. De exemplu, în Evrei, capitolul 13, cartea dinainte de Iacov, am trecut în studiat acest lucru. O grămadă de personaje, bărbați și femei, se numesc eroi ai credinței, deși Dumnezeu nu-i numește așa. Și pur și simplu spune că prin credință Adam a adus o jertfă, Abel a adus o jertfă mai bună decât a fratelui său, fiind plăcut lui Dumnezeu. Prin credință, Avraam a plecat din țara Ur, din Mesopotamia, de unde era cea mare bogăție, era, să zicem, ce oraș vă place? New York-ul, vremurile respective? Sau Barcelona, dacă vă place fotbalul? A bătut sau n-a bătut? A bătut, nu? Deci Dumnezeu a spus, ieși din țara ta lui Avraam și Avraam spune, prin credință, a plecat. Și a făcut mai multe lucruri. Prin credință, Moise a renunțat la faima lui de mare prinț în Egipt. Pentru că spunea că el căuta o altă țară. Prin credință. Deci se poate prin credință. Dar credința aceasta, o să observăm că este încrederea, nu este o nebuloasă, nu e un sentiment. Este o încredere bazată pe ce spune Dumnezeu. Și apoi, ea merge până acolo încât convingerea se transformă în acțiune. Vedeți, asta înseamnă la cine provoacă Iacov aici. Frații mei, la ce folos să spun că am credință, dar nu fac nimic cu ea. Dar nu are fapte. În biserica primară, dacă vine să credeți, la început, în primul secol, existau mulți creștini care ce au cred. De exemplu, evreii, ca și noi românii, sunt un popor credincios, super credincios. Păi cine e alt popor ca noi, spuneau ei, care să aibă Dumnezeu acesta viu și în care Dumnezeu să fie revelat, să fie descoperit în modul ăsta, ca nouă. Nu există alt popor. Și totuși, problema credinței este o problemă de adevăr sau fals. Și dacă mă înșel aici, mă înșel peste tot. Dacă suntem greșiți aici, ne înșelăm în toate. De ce? Pentru că credința este baza tuturor lucrurilor. De exemplu, credința este baza speranței. N-are rost să am o speranță dacă nu mă încred în ceva, în cineva, în ceva. În ce vă încredeți, apropo? E bine când n-ai bani în bancă pentru că n-ai șansă să te încrezi în ei, pentru că dacă nu iei, nu te încrezi în ei. Dar ați văzut ce se întâmplă când dovește criza. Dar nicio problemă că lucruri de genul ăsta Dumnezeu le folosește, învățam noi, ca să ne arate unde suntem, ce fel de credință avem. De fapt, Iacov merge mai departe și spune în versetul 14, pardon, poate o astfel de credință să-l mântuiască. Vedeți? Este esențial. Tipul de credință pe care l-am îmi mântuiește, îmi salvează sufletul sau nu. Iar acest lucru este extrem de important. Ce fel de credință salvează un om? Ce fel de credință am nevoie eu ca să pot fi sigur că sunt mântuit? Cum poate cineva spune că are o credință mântuitoare? Iacov merge așa pe o psihologie inversă. Ne arată practic ce nu este credința adevărată și apoi ne arată ce este credința adevărată. În primul rând, credința adevărată nu este o credință moartă. Credința moartă nu este credința adevărată. Uite, Matei capitolul 7, dacă dați câteva pagini acolo. Și aici sunt cuvintele lui Iisus. Și o să ne cunoaștem pe noi cel puțin ca români. În Matei capitolul 7, în versetul 21, spune așa. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Deci sunt două lucruri aici. Nu ori ține îmi zice. Observați asemănarea cu ce spune Iacov. Iacov probabil că a auzit bine cuvintele lui Iisus. Dacă zice cineva ca în credință, dar fără fapte. Care sunt faptele aici în ce spune Iisus? Nu ori ține îmi zice Doamne, Doamne, e așa de ușor să spune Doamne, Doamne. Și cea acela care face voia Tatălui meu. Faptele sunt egalate aici cu ce? Cu a împlini voia lui Dumnezeu. De exemplu, într-o relație, ce bine e să știi că partenerul tău de viață, sau prietenul, prietena, sau chiar la, într-o relație de muncă, ce bine e să știi care sunt cerințele, doleanțele, dacă vreți. Care sunt dorințele partenerului? Ai șansa să le împlinești. Dar dacă nu știi, și atunci Domnul Iisus spune aici, nu și cine spune Doamne, Doamne, în mod practic înseamnă să spună așa, băi Andrei, ce băiat de treabă ești. Dar noi vorbim una și ne înțelegem exact bașca, fiecare cu treaba lui. Nu ajunge prea departe, mai ales dacă lucrăm împreună. Imaginați-vă într-un cuplu, într-o relație de cuplu. Ce se întâmplă în momentul când unul dintre parteneri își dă seama că celălalt habar nu are și nici nu pricepe, deși i-a spus de multe ori. De obicei trebuie să se întâmple la bărbați. Ea i-a spus de multe ori ce culoare îi place, ce flori îi plac, care sunt magazinile unde ar dori să se plimbe și așa mai parte, care este parcul favorit, dar el doarme pe el. Nu. Și invers, să punem cuvintele acestea în practică. Ce folos cu credința noastră dacă spunem Doamne, Doamne, dar de fapt viața noastră de zi cu zi demonstrează că noi, fie că nu știm ce spune Dumnezeu, fie că nu ne pasă. Ce este credința moartă? Păi este o credință care înlocuiește faptele cu vorbele. Adică, între fapte și vorbe există un semn de echivalare. Dar în realitate nu există. Faptele sunt fapte, vorbele sunt vorbe. E una să spui prietenei tale, cred că o să-ți aduc un buchet de flori. Să mă gândesc, care este la favorit, care ce care-ți plac? Și alta să o faci. Vorbele pot fi foarte frumoase. La anul ne mutăm în casă nouă. Nu faci decât cum zice trece să crească speranțele sau respectiv dezastru relației dacă nu se va întâmpla așa. Vă spun eu din experiență. O credință moartă înseamnă a cunoaște ce spune Dumnezeu. Deci nu înseamnă să nu cunoști. Înseamnă chiar a cunoaște. Merge puțin mai departe. Poți să ai și vocabularul potrivit. Poți să știi o grămadă de versete din Biblie, dar când vine vorba de practica de zi cu zi, gol. Umblarea sau trăirea credinței este înlocuită cu vorbele. În engleză este expresia asta, walk the talk, not just talk the talk. Sau talk the walk. Adică umblă vorbele, nu doar vorbi vorbele, sau vorbi despre umblare. Și asta înseamnă în mod practic încercești credința. Credința înaintea lui Dumnezeu nu se măsoară niciodată în funcție de cât vorbesc. Așa că să nu vă pare rău că nu sunteți aici în față și vorbiți. Pentru că puțin în capitolul 3, dacă vă uitați, în versetul 1 spune că să aveți grijă cei care învățați pentru că aveți o judecată mai aspră. Deci, cum stăm cu vorbele când vine vorba de credința noastră? O să ați în versetul 15, mai departe spune, dacă un frate sau o soră, Iacov este extrem de practic, spuneam. Dă un exemplu. Este vorba despre cineva, un aproape, care învățam data trecută. Cine este aproapele meu? Dar, întrebarea potrivită este, pentru cine sunt eu aproape? Iată, vine cineva, spune aici, un frate sau o soră, goi și lipsiți. E ceva neclar aici. Goi, adică îmbrăcați sărăcăcios. Clar, lipsiți, spune aici, de hrana zilnică. Îmbrăcăminte și hrana sunt cele două elemente. Și spune, unul dintre voi, le spune, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă. Adică, pe românește, am spus, mi-a părut bine să vă cunosc, mai veniți pe la noi. Însă nu le dă cele necesare trupului, ce folos, spune, ce folos. Un simplu exemplu. E vorba despre un credincios, de data asta, spune frate și soră, deci e vorba despre cineva care e în credință. Nu are alte convingeri ca tine, este ca tine. Vin la părtășie, fără îmbrăcăminte. Acum nu mă refer că, aici nu se referă că era vara și au venit așa, mai îmbrăcați, mai subțire. Nu. Erau fără îmbrăcăminte. Erau chiar și flămânți și nu au făcut nimic. Cuvintele pioase nu folosesc nimic. În cazul respectiv, ce fel de credință este aceasta? Sunt mulți care iau aceste cuvinte și le răsămățesc. Stai puțin așa, știi, că nu chiar... Nu spuneai tu mai înainte că trebuie să avem grijă cum dăm? Da. Să dăm în credință. Dar numai credința ne provoacă aici să observăm ce? Cele două elemente, mâncare și îmbrăcăminte. Cele două elemente sunt obligatorii. De exemplu, Iacov în Geneza, capitolul 21, mă deschidem acolo, se ruga la Dumnezeu și spunea: Doamne, dacă îmi vei da și te vei îngriji de călătoria mea, îmi vei da hrană să mănânc și îmbrăcăminte pe mine. Iacov știa, acest șmecher, că a fost tare șmecher, dar Iacov a fost probabil șmecher bine când i-a spus Dumnezeu: Doamne, dacă îmi vei da cu ce să mă îmbraci și ce să mănânc. Știa că ăștia sunt lucruri necesare. Iisus spune în capitolul 6 din Marcu cum a luat pe ucenici la un moment dat și i-a spus: hai să ne odinim un pic, hai să stăm să mâncăm un pic, să ne grijim un pic de noi. Adică nu doar muncă. Că munca transformă pe om, nu? Pavel, de cel mai clar, spune în 1 Timotei capitolul 6, spune: dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, avem ce? Avem unde ajuns. Cu alte cuvinte, cine este îndeajuns și ar trebui să fie obligatoriu pentru noi sunt mâncarea și îmbrăcămintea. Ce ziceți? Aceste două lucruri țin de felul cum suntem noi? De ce convingere avem? Deci exemplul nostru aici, un frate și o soră în credință. Dar să mă uit în altă parte și zic: da, stai puțin așa că tu ai niște probleme, tu nu crezi ca mine. Să mă abțin eu la face ceva, la îmi pune credința în practică? Creștin fiind, trebuie să înțelegem că ăștia sunt două lucruri la care Dumnezeu întotdeauna privește și se îngrijește. De ce? Pentru că El spune că este Dumnezeu orfanilor? Adică ce-i? Ce-i în lipsă? În lipsă de ce face un părinte? Datoria cea mai importantă. Să-l îmbrace pe copilul lui și să-i dea să mănânce. Deci celelalte două lucruri îl poate învăța. Îl poate lua cu el și așa mai departe, se descurcă. Dar ăștia sunt lucruri importante. Până când e pe picioarele lui. Și nu mai e mult și o să fie pe picioarele lui. Mă gândesc la David acum. Așa. Dar așa este nevoie de bază. Ce zicem? De fapt, din ce biserică ești tu? Că noi așa ne gândim. Sau de ce convingere ești tu? Parcă te-am auzit că nu crezi, ești ateu. Dar mă gândesc dacă te ajut. Vezi, de multe ori așa privim. Și aș vrea să privim împreună la practic la ce spune Cuvântul Dumnezeu. De exemplu, câteva pagini în urmă, Galateni, capitolul 6. În Galateni, capitolul 6, Efeseni, Filipeni, spune, aici am văzut 10, cât avem ocazia, trebuie să facem bine, cui spune? Tuturor. Cât avem ocazia, trebuie să facem bine tuturor, în special celor din familia credinței. Lasă, Cristi, dar știți că nici eu la început nu știam unde sunt. Până m-a provocat cineva, apropo. Care e ultima carte din Noul Testament? Și mi-am dat seama că nu știam. Atât de bine știam. Să facem bine tuturor. Ce înseamnă tuturor? Spune mai ales celor în credință. Deci tuturor înseamnă de la cei care eu sunt conștient, sunt aproape de ei, pentru că întrebarea corectă asta este. Cui sunt aproape? Dar în special... Aici, practic, suntem invitați. Uite-te la cei pe care îi cunoști sigur. Acolo te antrenezi. Credința fără fapte este moartă. Tot în Galateni, dacă dați o pagină în urmă, în Galateni, capitolul 5, versetul 6, arată credința urcază dintr-o anumită motivație, dintr-o anumită bază, și anume din dragoste. Spune așa: întrucât în Hristos Iisus nici circumcizia, nici circumcizia, adică diferențele astea între noi, nu au valoare, ci numai credința care lucrează prin dragoste. Ce spune acolo? Credința care lucrează prin dragoste. A ajuta o persoană care este cu adevărat în nevoi este o dovadă de credință și de dragoste. Acum, să ne punem în mod practic. Să nu ne punem cine este aproape nostru. Să mergem puțin mai departe. Pentru cine am putut să fiu aproape în ultima vreme și pur și simplu datorită anumitor diferențe? Pentru că aici este locul unde se frânge problema, face diferență. Datorită anumitor diferențe, pur și simplu nu mi-am demonstrat credința mea. Poate nu crede ca tine sau poate ți-a făcut ceva. Sau poate pur și simplu nu îți place mutra lui sau ei. Vedeți, credința noastră, Dumnezeu o invită să crească, să fie practică, nu moartă, chiar în diferență de genul acesta. Și ca să înțelegem și mai clar, pentru că Scriptura ne arată, vedeți, asta e frumusețea Scripturii, se explică singură. Uitați-vă în 1 Ioan, capitolul 3. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 17 și 18. Un principiu clar al credinței care acționează în dragoste. Spune așa, dacă cineva are bunul acestei lumi, cu alte cuvinte, dacă cineva este, e bine aranjat, da? Are ce mânca și ce, cu ce se îmbrăca, spune, și îl vede pe fratele său în nevoie, dar își închide inima față de el, atunci cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu ce? Cu vorba, și mai spune, nici cu limba, ci cum? Prin faptă și adevăr. Deci, credința înseamnă dragoste care iubește nu cu vorbele, nici cu limba, pentru că ne putem pricepe la lucrul ăsta, ci prin faptă și adevăr. O să că e foarte interesant pus aici fapte și adevăr. Adică, faptele noastre să fie în concordanță cu adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne învață cum să ajutăm. Este una să te temi de a face bine pentru că pur și simplu nu știi și alta să te temi pentru că pur și simplu nu vrei să știi. Vorbeam despre pilda samaritanului milostiv. Și hai să deschidem la Luca, capitolul 10. Astăzi m-am hotărât să citim mai multe exemplele din Scriptură ca să vedeți cum practic Dumnezeu ne învață prin cuvântul Lui ceea ce nu înțelegem într-un loc practic putem înțelege în alt loc. Luca, capitolul 10, versetul 25. Pilda samaritanului milostiv. Majoritatea noi o știm. Dar hai să o înțelegem și să subliniem cuvintele cheie vis-a-vis de credință. Luca 10 cu 25. Spune, chiar atunci un expert în lege sau un cărturar spune, s-a ridicat să-l pun la încercare pe Iisus. Și l-a întrebat, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a răspuns, ce-i scris în lege? Ce citești acolo? I-a zis, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta. Au să aminte de credința moartă? Știe ce scrie. Da? Știe talk to talk. Vorbește exact cum trebuie. Și pe semnul tău ca pe tine însuți. Versetul 28. Iisus i-a zis, ai răspuns corect. Fă așa și vei trăi, dar el care vrea să se justifice, să se dea mare cu alte cuvinte, l-a întrebat pe Iisus, dar cine este semnul meu? Din cauza asta am spus noi că întrebarea greșită este să asta, cine e semnul meu, cine e aproapele meu? Iisus i-a răspuns, un om care se cobora de la Ierusalim la Ierihon a căzut în mâinile tâlharilor. El l-au dezbrăcat, l-au bătut zdravă și apoi i-au plecat, așa cum se întâmplă în București. Se poate întâmpla în București, lăsându-l pe jumate mort. Din întâmplare, îmi place cum spune așa, din întâmplare, aș spune în ghilimele din întâmplare, pe acel drum cobora un preot. Nu la întâmplare cobora un preot. Dar când l-a văzut, preotul a trecut înainte, ocolindu-l. Tot așa și un levit, un alt exponat, care știa bine legea, ca și preotul, și știa ce înseamnă să faci bine, când a ajuns în locul acela și l-a văzut, a trecut înainte, ocolindu-l. M-am uitat la o ecranizare, apropo, a vorbului acesta. De fapt, au făcut așa, a trecut puțin așa, s-a mai întors puțin așa și după aia au luat mai departe. Mi-a plăcut imaginea. Deci au văzut bine ce se întâmpla. Au văzut nevoia. Dar spune însă un samaritan. Pentru evrei, samaritenii erau corcituri. Imaginați-vă la ce corcituri vezi noastră, ce considerați, dar să nu spună nimeni că puteți să vi dați în judecat astăzi. Care călătorea și el pe acolo. Când a ajuns în dreptul lui ăsta, care n-ar fi trebuit să facă nimic, că era samaritan, da, nu era evreu, jet by jet, cum am spune noi, spune, i s-a făcut milă de el. Unde a început credința lui? A început în momentul când s-a făcut milă. I s-a făcut milă. A început undeva în interior. Și spune, s-a apropiat i-a bandajat rănile și a turnat peste ele unde lemn și vin, lucruri prețioase pe vremea respectivă. Apoi l-a pus pe propriul lui animal de povară, l-a dus la un han și a continuat să-l îngrijească. În ziua următoare a scos 2 denari, ceva vreme, 2 zile de muncă, dacă mi-am aducut aminte bine, și a dat hangiului și a zis: ai grijă de el, iar când mă voi întoarce, îți voi plăti eu orice vei mai cheltui în plus. Care dintre aceștia ți se pare că a fost semenul celui căzut în mâinile tâlharilor? O să vezi cum pune Iisus întrebarea? Invers. Să ne întoarcem, el oricum, încolțit fiind, zicem așa în ghilimele, acest cărturar, expert în lege, a răspuns cel ce a făcut mine de el: du-te și fă și tu la fel, i-a spus Iisus. Credința nu mai e moartă în momentul când, așa cum ne dă exemplu Iacov, ne întoarcem în Iacov, cei care sunt în nevoie în fața noastră, Dumnezeu îi scoate în cale, într-un fel sau altul, cum spunea în altă parte în Galateni, spune tuturor, să facem bine tuturor celor nevoi, în momentul respectiv, credința mea trece la fapte. De fapt, este o invitație. Credința întotdeauna va fi invitată să răspundă la ceva. Credința aceasta nu mai este moartă. Dar cum putem spune noi oare pe românește? Bine te-am văzut, ne mai vedem și altă dată. Trebuie să recunoaștem că diferențele acestea, și în pilda lui Iisus, samaritanul era ceea ce evreii desconsiderau. Avem și noi astăzi samaritanii noștri și ne uităm așa câși la ei. Dar de cele mai multe ori suntem surprinși, personal subscriu la lucrul ăsta, cum de acolo unde nu ne așteptăm vine ajutorul. Dar să ne gândim la noi, credința noastră rămâne singură sau credința noastră înlocuiește vorbele cu faptele? Adevărata credință, mi-am notat aici, niciodată nu rămâne singură. Pentru că ea aduce cu ea viața plină de fapte bune, vernice. Calvin spunea așa, marele teolog: credința singură ne mântuiește. Dar credința care mântuiește nu rămâne niciodată singură. Credința singură ne mântuiește. Și pentru că sunt aici, trebuie să înțelegem un lucru foarte important. Discutam chiar și miercuri. Deși n-am ajuns aici, spuneam că o să ajungem. Miercuri a trecut, discutam. Care e relația între credință, fapte și mântuire? Ce am spus aici, credință, fapte și mântuire, e o problemă de ordine. Pentru că trebuie să mut mântuirea după credință. Credința singură în Iisus Hristos, în jertfa Lui pe cruce, pentru noi, ne mântuiește. Dar odată mântuiți prin credința în Iisus Hristos, odată ce suntem iertați, nu mai putem rămâne niciodată la fel, doar cu vorbe. Și vom face ce? Fapte vrenice de mântuirea noastră. Cu alte cuvinte, spuneam exemplul ăsta în alt context, de fapt. Dădeam exemplu pe noua prințesă, soția lui ăla din Anglia, cum îl cheamă, William, da? Cu siguranță că ea nu mai poate să aibă aceeași viață. De ce? Pentru că este rangul, poziția, numele, importanța, influența. De ce? Pentru că pur și simplu astea sunt lucrurile care se schimbă în viața unui om care intră în familia regală. Și totuși Scriptura ne arată nouă că noi prin credință, dacă avem credință reală în Dumnezeu și în Iisus Hristos, care este calea de mântuire, noi nu mai suntem străini, învățam în Efeseni, nu mai suntem departe, nu mai suntem samariteni sau mă știu ce corcituri, nu mai suntem dintre ea. Spune, suntem din casa lui Dumnezeu, din casa regală. Petru spune că suntem un popor, o seminție aleasă. Și întrebarea este, îmi mai dă mâna să stau cu mâinile în sân sau la spate sau să înlocuiesc vorbele cu faptele? În niciun caz. Să ne aducem aminte cuvintele. Credința singură ne mântuiește, dar credința care mântuiește nu va rămâne niciodată singură. Ioan spunea că Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Și cuvântul viață este un cuvânt care înseamnă acțiune. Că e viu, nu? Are viața. Care viață? Viața lui Hristos. Și cine n-are pe Fiul, n-are viața. Cu alte cuvinte, credința moartă nu mântuie, pentru că asta e întrebarea de aici. poate credința asta să-l mântuiască, spune în versetul 14? Nu poate. Și o să vedeți că ceea ce pare foarte simplu și am spune noi că ar fi un subiect de dezbatere, da, credință, fapte, e de fapt foarte real. În sensul în care în fiecare zi am șansa să-mi dau seama de credința mea. E adevărată sau e falsă? Este vie sau este moartă? Să mergem mai departe, versetul 18. Credința demonică. Ceea ce este interesant este că Iacob spune așa: tu ai credință, iar eu am fapte. Și asta e dezbaterea multor creștini. Știți câte cărți au scris pe subiectul ăsta? Credința și faptele. Dar îmi place ceea ce cineva spunea: n-aș pune niciodată în competiție cele două lucruri, pentru că asta e tendința noastră. Eu am credință, pentru că asta este ceea ce Iacob spune aici. Tu spui că ai credință, iar eu spun că am fapte. De ce ne-am certat noi pe cine are ce, când de fapt ambele lucruri sunt necesare? În mod practic spune așa: tu crezi, versetul 19, că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și demonii cred și se înfioară. Care e diferența între credința adevărată și credința demonului? Aici spune că demonii cred, demonii se înfioară. Probabil că prima dată când am auzit lucrul ăsta, mi s-a părut cam ciudat. Cum adică demonii cred? Dar credința aceasta demonică este o credință de existență. Biblia arată că demonii cred că Dumnezeu există, pentru că ei îl cunosc cel mai bine. Ei au părăsit prezența lui Dumnezeu. Satan este exact unul dintre ei care a ales într-o zi să îl părăsească pe Dumnezeu. Și la fel și toți ceilalți, o treime din îngerii lui Dumnezeu, spune Scriptura, au părăsit practic pe Dumnezeu, urmându-L pe El. Biblia ne arată că în timpul vieții lui Iisus, demonii au recunoscut Dumnezeirea Lui. De exemplu, nu deschidem acum, Marcu capitolul 3 e un loc acolo în care practic spune, în care ei practic recunosc că e Fiul lui Dumnezeu, e Dumnezeu. De asemenea, cred în existența unui loc de pedeapsă veșnică. Când se întâlnesc cu Iisus, atunci când era de față cu îndrăcitul din Gadara, demonii din acest om îi spun clar lui Iisus: nu ne trimite unde? În adânc, care este locul de pedeapsă temporar pentru demoni. Ca de altfel și pentru toți cei care mor în necredință. Deci, ei cred și ba chiar recunosc. Ei chiar se supun, apropo, lui Iisus și lui Dumnezeu. Dar ce interesant, Iacob merge puțin mai departe aici. Și spune așa că ei se înfioară. Tremură. Acesta am putea spune că e o emoție. Dar ce se întâmplă când, dacă stăm să ne gândim, sunt o grămadă de oameni care îi spun că cred, dar de înfiorat, de tremurat, de temut de Dumnezeu nici măcar atât. Biblia spune că conștiința lor este înfierată. Este practic omorâtă. Ca și cum ai lua un fier roșu, spune Cornescu, și ai marca-o și practic locul ăla nu mai simte nimic. Conștiința noastră poate ajunge mai jos decât convingerea unui demon. E un lucru ciudat, dar înfricoșător și în același timp adevărat. Ceea ce înseamnă că omul credința moartă poate fi atins în intelectul lui, el știe. Știe despre Dumnezeu, știe, chiar poate să știe o grămadă de versete din Scriptură, știe ce spune Dumnezeu, știe cum trebuie făcute lucrurile, dar nu le face. Dar merge Iacob mai departe și spune: dar și demonii știu aceste lucruri, ba chiar tremură, pentru că convingerea lor este o convingere foarte reală și totuși mie mi se spune că pot fi pierdut pe veci având o astfel de credință. De ce? Pentru că viața rămâne neschimbată. Și ceea ce pare, spuneam, un subiect foarte de dispute, așa, teologice, el devine foarte practic, și anume, cum îmi dau seama, puneam la început întrebarea, cum îmi dau seama ce credință am? Păi uite, spune în versetul 20: of, om fără minte, vrei să pricepi că credința fără fapte e zadarnică? Și atunci, să ne uităm la exemplu pe care practic ni se dau aici. Credința față de cel care este în nevoie nu poate rămâne singură. Credința față de realitatea spirituală nu mă lasă indiferent. Dar merge mai departe și spune, uitați-vă dacă în caz că n-ați înțeles, cu alte cuvinte, spune Iacov, uite cum este credința, pentru că nu ține seama nici de cine ești, în ce zonă de pe pământul ăsta trăiești, nici măcar în ce vreme. Exemplu este exemplul lui Avram. Avram a fost un păgân. Și probabil cele două exemple de aici nu se pot mai bine. Și cu asta, practic, Iacov încheie aici subiectul ăsta al credinței adevărate. Avram și cu Rahav. Avram era evreu, Rahav era o păgână. Avram era un temător de Dumnezeu și Rahav era o păcătoasă, era de fapt o prostituată. Dintr-un neam de păgâni, departe de Dumnezeu. Avram a fost numit prietenul Dumnezeu, Rahav, și era dușmanul lui Dumnezeu, dacă stau să mă gândesc. Când Dumnezeu a venit în Ierihon, ea era în cetatea greșită. Exemple la extreme. Câți oameni am întâlnit în viață, am spus, mai mă poate Dumnezeu pe mine ierta ce am făcut eu. Și asta e o minciună, apropo. Pentru că credința adevărată nu ține seama de, de cine ești, cine te-a numit sau cum te-a numit cineva, de ce vrem, în ce vremul trăiești, nu contează câți ani de comunism ai experimentat, nu contează nimic din lucrurile astea. Ci, practic, credința adevărată îmi dă șansa să nu mă uit la mine, la trecutul meu, la ce spun oamenii, ci să mă uit la Dumnezeu. Uitați-vă la Avram. Avram, spune versetul 21, n-a fost el îndreptățit, adică socotit ok de Dumnezeu, asta înseamnă. Îndreptățit sau neprihănit prin fapte atunci când i-a oferit pe singurul său fiu. Trecuse o grămadă de ani. Sara era stearpă, Dumnezeu le dă un fiu pe Isaac. Și după ceva vreme Dumnezeu spune, știi ce, m-am gândit să la o treabă foarte interesantă și să iei pe singurul tău fiu pe care îl iubești și să-l aduci ca jertfă pe un munte care ți-l voi arăta eu. Aia însemna să-l junghie și să-l pună pe altar să dea foc. Arde de tot. Vi se pare un lucru simplu? Și spune că Avram s-a sculat, a luat tot ce trebuia pe fiul său și s-a dus. Și a fost gata să facă lucrul ăsta. Credința lui nu mai era moartă. Nu mai era nici copilărească. Credința lui nu se mai limita la vorbe. Credința lui a trecut practic la maturizare și la momentul potrivit el a avut puterea să facă asta. De fapt, în Evrei se spune că el practic a crezut că Dumnezeu îl va da înapoi pe fiul său. Că îl va învia. Lecția de aici înseamnă că eu și cu tine vine vremea când Dumnezeu ne pune credința la încercare. Și ce ziceți? Care este Isaacul nostru? Care este lucrul cel mai de preț pentru tine? Să nu înțelegem că Dumnezeu va vrea să ne ducem și să răjunghem, că o să ajungem la știri. Apropo, rapid de tot. În toată lumea. Nu, Dumnezeu este un Dumnezeu care ne cere să ne dăm inima noastră să o punem pe altar. Pentru că acolo se întâmplă dăruirea adevărată. Spuneam despre samaritan că atunci când l-a văzut pe omul care era jos grămadă, ce a spus acolo că s-a întâmplat? I s-a făcut milă de el. Nu s-a gândit, oi, avea ceva în buzunar. Nu, spune că în inima lui s-a întâmplat ceva. Și acum avem șansă să ne punem întrebarea aceasta. Ce se întâmplă în inima mea cu privire la lucrurile care se întâmplă în viața mea? Pentru că el îmi vorbesc despre ce credință am. Că spuneam că e ușor să bagi mâna în buzunar. Și mai ales dacă ai. Dar diferența unui privește de Dumnezeu este în inimă. Avram spune aici că în inimă, spune practic, când Dumnezeu îl oprește și nu-l lasă să-l ucidă fiul său, spune, acum Avram oprește că știu ce? Știu că n-ai precupețit, că tu ai fost hotărât. Vorbește a trecut, că tu pur și simplu ești în stare să faci orice pentru mine. Apropo, Dumnezeu știa. Dar Avram a avut nevoie să vadă de ce ești în stare în credința lui. Și vine vremea când Dumnezeu pur și simplu va pune lucruri în viața noastră care ne vor arăta ce? Cât de mare e Dumnezeu, pentru că credința noastră nu este o credință în noi înșine. Este o credință în Dumnezeu. Cum îl vom experimenta pe Dumnezeu dacă nu în situații de genul ăsta? Acum, știți cu vorba mea, eu stau aici în picioare pentru că așa se cade. Sunteți unul dintre voi care aveți experiențe la care eu pot să învăț. Și fiecare dintre noi putem să învățăm din experiențele de credință. Dar hai să înțelegem. Dumnezeu ne încurajează și vrea să fim exemple ca și Avram, unii pentru alții. Asta se întâmplă mai greu. Pentru că spuneam că E ok să faci binele, dar e din ce în ce mai greu să-l faci împreună. Că e pe cale de dispariție. Parcă binele se împuținează, răul se mulțește. N-ați auzit vorbele ăștia? Exemplul cel al doilea este Rahav. O păcătoasă, o curvă, o prostituată. Hai zicem, Avram, normal, că Avram e Avram. Avram e Avram. Dar Avram ai zis, nu? Dar Rahav cine a fost? Era o păgână, nu era evrei, că nu era nimic, era o prostituată și într-o cetate întreagă de oameni, Erihon, care urma să fie exterminată datorită păcătoșenii lor înaintea lui Dumnezeu. Cineva, când a intrat iscoadele trimise de Moise, ce a făcut ea? Le-a adăpostit. Și dacă vă citi acolo în Vechiul Testament, veți vedea că femeia aceasta deja avea o credință. Și credința asta s-a văzut în situația asta, în care ea a acționat. Ea spune așa, am auzit despre poporul vostru, despre Dumnezeul vostru, că toți tremurăm. Dar ea n-a rămas doar cu teoria. Știți câți oameni știu despre Dumnezeu? De exemplu, în vremea noastră, realitatea este că îl poți vedea pe Dumnezeu și face Dumnezeu la televizor. Câți oameni nu văd ceea ce face Dumnezeu? Văd binele făcându-se. Și totuși suntem, ca statistică, din ce în ce mai puțin cei care facem binele, la modul practic. Și spuneam, binele în familie, acolo unde nu mă poate înlocui nimeni, apropo, că în familie nu putem să fim înlocuiți. Binele la locul meu de muncă, pentru câtă vreme Dumnezeu mă ține acolo în locul meu de muncă. Binele pe strada mea, câtă vreme sunt pe strada mea, suntem din ce în ce mai puțin. De ce? Aici se frânge. Pentru că ne uităm mai mult la noi, la ce ni se spune pe sticlă, la televizor, de ce ni se bagă în cap într-un fel sau altul și ne uităm din ce în ce mai puțin la Dumnezeu. Am aici o ilustrație, mi-a plăcut fabula asta. Spune o fabulă veche, vorbește despre un om care, mergând prin pădure, a văzut o vulpe fără picioare. S-a întrebat cum de-a supraviețuit în această situație. A observat însă că un tigru i-a ducea vânat în fiecare zi. Tigrul mânca din vânat cât îi trebuia și lăsa restul pentru vulpe. În ziua următoare se repeta același lucru. Văzând aceasta, fiți atenți, cum facem noi. Omul a slăvit pe Dumnezeu pentru felul cum a purtat de grijă vulpii și a zis: voi sta și eu într-un colț și voi aștepta ca Dumnezeu să-mi poarte și mie de grijă de hrana, așa cum a făcut-o pentru vulpe. A zice o fabulă tipii românească. A așteptat hrana mai mult de zile, dar nu a primit nimic. Din ce în ce îi se pierdeau puterile și aproape când era să-și dea ultima suflare, a auzit o voce care i-a spus: tu ești pe calea rătăcirii. Deschideți ochii pentru adevăr. Urmează exemplul tigrului și nu te mai complace în starea neajutorată a vulpii. Cu alte cuvinte, acum câtea duminică spuneam, alegem să fim mici sau mari. Alegem să creștem, să ne maturizăm, că despre asta e vorba. Credința adevărată este credința nu perfectă, ci care se maturizează prin decizii înțelepte pe care Dumnezeu ne invită prin lucrurile vieții noastre. Alegem să fim tigru sau vulpe fără picioare? Deci, da, e deșteaptă vulpea asta, știi? Da, dar e o miloagă, în realitate. Și am văzut că sunt oameni fără picioare, dar voința lor e mai mare decât a celor cu picioare. Am văzut oameni fără mâini, care au poftă mai mult de viață și fac mai mult cu picioarele decât alții fac cu mâinile. Ciudățenii de genul ăsta. Alegem, și asta este invitația lui Dumnezeu aici, prin vestirea acesta. Poate zici că nu ești Avram. Poate te compară în inima ta cu Rahav, dar Dumnezeu spune, prin viața ei a scăpat familia ei, apropo, familia ei a fost salvată. Și din ea, dacă vă uitați în genealogia lui Iisus, o să vedeți pe Rahav. Nima în drum, cum spunem noi, deci no name, a ajuns să fie unul din strămoșii lui Iisus, pentru că se pare că cu această femeie s-a căsătorit un evreu și a fost din seminția lui Iuda și astfel a ajuns să fie, nu e singura femeie apropo, în seminția lui Iisus, seminția mântuirii. Acum, noi putem să găsim un milion de motive pentru care Dumnezeu nu ne-ar folosi, credința noastră e slabă, nu mai putem face nimic. Dar hai să vă spun, dacă faci ceva pentru familia ta, în sensul în care te hotărăști să ai credință și să-L asculți pe Dumnezeu pentru familia ta, e puțin? Vă spun eu, așa încep minunile. Pentru că dacă influențez viața pe bune, prin credința, prin exemplul meu de viață, al partenerului meu de viață și mai târziu a copiilor mei, e îndeajuns. Dumnezeu nu ne va cere din mâna noastră un alt suflet în afară de acestea. Sau mai întâi alte suflete decât ăsta. Dar hai să avem puțin curaj mai mult. Credeți că doar atât? Fiecare dintre noi avem neamuri, avem prieteni. Dumnezeu ne duce în diferite locuri. Credeți că acolo credința noastră nu poate fi reală? Mi-am notat aici câteva întrebări. Și o să le avem fiecare pe grup, o să vi le pot da la fiecare. Dar mă țin de întrebarea asta. Cum îmi dau seama că credința mea este moartă? Sau e o credință de tipul demonilor? Intelectuală și parcă mi-e teamă așa un pic, dar nu se concretizează într-un stil de viață. Cum îmi dau seama? De exemplu, a fost luat un moment în viața ta, în viața mea, trebuie să ne punem întrebările ăștia, când am analizat că suntem păcătoși și am recunoscut lucrul acesta față de noi înșine și față de Dumnezeu, așa începe credința adevărată. A fost luat un timp în viața mea când am dorit să fug de mânia lui Dumnezeu, datorită păcatului meu. Pentru că ăsta este un prim sens când îți dai seama cine e Dumnezeu și cine ești tu. Când vrei să intri în pământ. Dar nu ne oprim acolo. A fost un moment când eu am înțeles Evanghelia, vestea bună a lui Dumnezeu cu adevărat. Am înțeles că Hristos a murit în locul meu pentru păcatele mele. Și a înviat în locul meu pentru mine. Și astfel dacă eu cred și mărturisesc lucrul ăsta, eu renunț la a încerca să mă salvez singur și accept salvarea lui. Cum îmi dau seama mai departe că am credința adevărată? Când păcătuiesc, am eu dorința de a mărturisi păcatele mele și de a le părăsi, rugându-L pe Dumnezeu nu numai să mă ierte, dar să și transforme viața mea. O altă întrebare. Există, la urma urmei, schimbare în viața mea? Asta înseamnă faptele mele arată că cred în ceva? Sau pur și simplu ce spun că cred nu se vede, practic. Am dorința de a împărtăși credința mea și cu alții? Sau e o chestiune, cum am observat că se spune, credința mea e a mea și numai pentru mine, pentru că măruța mea. Dar să ne amintim cuvintele lui Calvin. Îmi place, de exemplu, părtășia, timpul cu oamenii de credință? E închinarea împreună cu ei o plăcere pentru mine. Și o altă întrebare, care nu e neapărat ultima. Sunt eu gata de întoarcerea lui Iisus? Pentru că Iisus spunea atunci când îngerii, de fapt, când s-a înălțat la cer, lucrurile s-au întâmplat acum, de curând, dispasul, da? Când îngerii s-au coborât înapoi, practic, pentru că ucenicii stăteau și se uitau. Și spune, de ce vă uitați după acela care v-a spus că o să plece? Pentru că așa cum l-ați văzut, că s-a ridicat la cer, tot așa se va și întoarce. Vedeți, asta înseamnă speranța noastră. Credința care nu se materializează în speranța întoarcerii lui Iisus nu este o credință adevărată. Când se va întoarce El, cred că va fi o bucurie pentru mine? Voi auzi cuvintele, bine, rob bun și credincios? Sau mă voi rușina? Cam așa, practic, putem să avem, vorbim despre cum să avem credință adevărată. Nu moartă, nici măcar a demonilor, nici măcar falsă, să spunem așa. În Psalmul 139 e un verset care vreau să închei. De fapt, două versete. Spune, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Vezi că psalmistul David spune, cercetează-mă Dumnezeule, adică să nu mă cerceteze de neau. Sau altcineva. Cunoaște-mi inima și încearcă-mă și cunoaște-mi frământările. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșnicii. Asta e rugăciunea care și noi putem să facem. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru că prin el putem să vedem realitatea. Mulțumim pentru șansa aceasta de a vedea ce credem noi și cum credem. Mulțumim că într-o vreme în care toată lumea spune că crede, Tu ne arăți prin cuvântul Tău ce numești Tu credință cu adevărat. Mulțumim că credința Ta este credința pe care Tu ne dăruiești, este o credință în adevăr, în ceea ce Tu ai făcut pentru noi. Așa începe, Doamne, și mulțumim că ne dai șansa fiecare dintre noi, nu numai să spunem cu gura, credem, dar să și experimentăm în fiecare zi, ca să lăsăm viața noastră să fie transformată de adevărul tale și astfel să putem să fim întăriți în credința noastră. Îți mulțumim pentru ocaziile care ne dai să vedem credința noastră în familia noastră, la serviciu, pe strada noastră, oriunde suntem, să putem să avem certitudinea aceasta și siguranța aceasta, Doamne, că suntem ai Tăi, că avem credință în Tine și nu ne înșelăm singuri. Doamne, ca și salmistul, Te rugăm să ne cercetezi. Noi de multe ori ajungem să nu mai știm ce-i cu noi, dar Te rugăm ca și salmistul, Doamne, cercetează inima, cunoaște-ne gândurile, arată-ne realitatea și arată-ne calea pe care suntem. Și acolo unde suntem greșiți, Doamne, ajută-ne să alegem adevărul Tău. Pentru că credința noastră să fie o credință adevărată, sănătoasă, care trece la vorbe, la fapte, Doamne. Mulțumim că poți face mai mult decât noi și să-ți cerem. Te rugăm în numele lui Iisus. Amin?